hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Ayo, hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Przytniesz to z dotką, kupując płytę. Dostaniesz pocztą, FedExem priorytet. Ortega wraca w twoje życie. System wysyłkowy na wynos, zwrotu nie przynoś. Były sprawy, w które chciałem się bawić. Dziś te zabawy odzwierciedlają nawyk. Te słowa w stylu koślawym. Bez presji i ambicji, perfekcja to nie wyczyn. Ciężko przewidzieć, czy coś od nas usłyszysz. Czasem najlepsi kończą z różnych przyczyn. Zakazany owoc i paskowy duel. Podziemne disco, nic się nie dzieje w sumie. Ayo, hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Ayo, hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Wiesz, to piątka, czyli piąty dzień tygodnia. Cały jest jak kładka, żeby dojść do końca. Skrada się po szlaku, skrada, bo łatwo spaść. Idzie wiosna, czas poskładać album to znak. Ortega przy trzepaku, fabryka mokrych snów. Lato Zośka w parku, w niebo par chmur. Szukam tlenu w trawie, bum bu, buja bu. Opisać się już nie da, nie ten zasób słów. Tak to kartel, poniedziałki noce z Majkiem. Wtorki ciężkie o poranku, kończy w studio bankiet. W środy czasem luz, oddech jest przed czwartkiem. O północy widać piątek w budce z drapem. Szósty rok bez afer, studnia pod schodami. Oblepione drzwi na blachę i podwójny klucz. Industrialne ogrzewanie zimą daje radę. Latem chroni nas przed żarem, beton trzyma chłód. Trzecia na zegarze, czas pod klatkę zrobić ruch. Przewietrzyć głowy z wrażeń, obciąć parę dup. One mają to coś w oczach, śledzą déjà vu. Ja już wiem, że spotkam je tu jutro znów. Ayo, hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Ayo, hip-hop is the only thing that I eat for breakfast. Change the batteries on my Walkman and get reckless. Pump it in my headphones, pump it in a whip. Pump it when I'm effing, effing with my chick. Ayo, people putting albums out, don't know what they be about. Hip-hop is the one thing I don't go a day without. People putting albums out, don't know what they be about. Hip-hop is the one thing I don't go a day without. People putting albums out, don't know what they be about. Hip-hop is the one thing I don't go a day without. People putting albums out, don't know what they be about. Hip-hop is the one thing I don't go a day without.